Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het internationaal gerechtshof in Den Haag komt vandaag met een tussenvonnis in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Volgens Zuid-Afrika maakt Israël zich schuldig aan genocide tegen de Palestijnen, een beschuldiging die Israël fel bestrijdt. Daarover wordt in het tussenvonnis nog geen uitspraak verwacht. Wel kan het Hof Israël sommeren om meer hulp toe te laten, burgers te ontzien of zelfs om de strijd te staken. Hoewel Israël zich voor het Hof verdedigt, zegt premier Netanyahu dat Israël zich niet zal aantrekken van een opgelegd staakt het vuren. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik tegengesproken. Hij verweerde zich in een civiele rechtszaak tegen de aantijgingen van een voormalige columniste. Zij zegt dat ze in de jaren 90 door Trump is verkracht in een pashokje en eist $10 miljoen, niet alleen voor misbruik, maar ook voor smaad. Trump spreekt van een valse beschuldiging. Na 4 minuten kon hij alweer weg uit de rechtszaal. De 538 ochtendshow heeft de Gouden Radioring gewonnen. Het programma wordt sinds afgelopen zomer gepresenteerd door Tim Klein, samen met sidekicks Rick Romeijn en Niels van Baarle en nieuwslezer Florentien van der Meulen. Tim Klein won ook de prijs voor beste presentator. Nu die prijs genderneutraal is, waren er geen vrouwen genomineerd. Daarom heeft een groep vrouwelijke radiomakers een alternatieve radioprijs in het leven geroepen. De voetbalamateurs van Hercules zijn na de stunt vorige maand tegen Ajax nu zelf uitgeschakeld in het bekertoernooi. Ze hadden volop kansen tegen Cambuur, maar verloren na verlenging met 4-3. Cambuur staat nu in de kwartfinales tegen Vitesse. Het weer. Vanochtend van tijd tot tijd regen bij een stevige zuidwestenwind. Aan zee waait het hard met kans op zware windstoten. Later in de ochtend neemt de wind af en breekt vanuit het westen de zon door. Het is dan 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Geen genoeg van krijgen. Cocaïne, ecstasy en MDMA. Wij Nederlanders kunnen er geen genoeg van krijgen. Maar zoals bekend zit er aan de drugs ook een donkere kant. Uit cijfers blijkt dat de drugscriminaliteit, bijvoorbeeld in Amsterdam, zich de komende 10 jaar nog verder dreigt uit te breiden. Juist om die reden organiseert de hoofdstad vandaag een conferentie Dealing with Drugs. Het jaar is pas 17 dagen oud en nu al heeft de Rotterdamse politie 50 zogenoemde uithalers gearresteerd. Wij zijn verworden tot een land. Ik wil niet meteen roepen dat wij een narcostaat zijn, maar we zijn er niet zo ver vandaan. Wij zijn echt internationale speel wereldwijd. Daar staan wij in het midden ervan en het betekent dat het een hele zware strijd is. Vroeg. Goedemorgen, dit is Vroeg van 26 januari. Dreigt Nederland een narco-staat te worden en wat is het medicijn? Een war on drugs of moeten we die drugs juist legaliseren? Ik bespreek het straks met Yarin Eski. Ik weet niet of hij al aan de telefoon is. Yarin? Ja, hallo? Hoor jij mij? Nog 1 keer proberen, Yarin? Ja, goedemorgen. Ja, super. Hey, goedemorgen, Yarin. Gelukkig, daar ben je. Zo, we hadden even wat technische mankementen, maar je bent er. Dat is fijn. Goedemorgen, ja, Yarin Eski, universitair hoofddocent bestuurskunde aan de VU en criminoloog. Yarin, om te beginnen, je bent dus hoogleraar criminologie. Je houdt dus veel bezig met criminelen en met misdaad. Kan je uitleggen, waarom ben je ooit aan deze studie begonnen? Ik ben geen hoogleraar overigens. Ik ben universitair hoofddocent. Sorry. Hoogleraar is het laatste stapje. Ja. Nee, voordat mijn werkgever begint te vragen hoe dat zit. waarom ben ik ooit begonnen met criminologie? Ik ben altijd wel een beetje gefascineerd geweest als kind al door de slechterik in tekenfilms en dergelijke. En waarom ze toch altijd verliezen, terwijl dat in het echt niet altijd het geval is, helaas. Maar ja, goed. Vele jaren verder ben ik rechten gaan studeren in Tilburg. En toen kwam ik erachter dat ik rechten aan zich niet zo heel interessant vind. Maar strafrecht wel. En ook rechtssociologie. En toen werd gezegd van, goh, ga misschien kijken naar criminologie aan de Erasmus Universiteit. En dat heb ik toen gedaan. En toen was ik verkocht eigenlijk. En toen was je verkocht. Want wat is dan hetgene waardoor je verkocht raakt? Ja, dat het toch wel... Je gaat op zoek naar oorzaken van criminaliteit. Van hoe komt het nou dat mensen hetgeen doen wat niet mag? Ondanks dat het duidelijk is dat het niet mag. Niet altijd overigens. Maar wat ik nog interessanter vond is, hoe komt het nou dat wij dingen, dat er dingen zijn waarvan wij vinden dat mag niet? Dus de politiek achter criminaliteit, ofwel criminalisering. En dat, dat is een soort van focus geworden door mijn hele onderzoek heen eigenlijk. Ja, zit je nou te luisteren en heb je vragen aan criminoloog Yarin Eski? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, ik benoemde het net al kort, Yarin. Vandaag wordt er in Amsterdam een conferentie gehouden over de aanpak van drugscriminaliteit. De burgemeester Femke Halsema gaf gisteren in het Financieel Dagblad al een voorproefje waar ze pleiten voor het reguleren van cocaïne. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst, Yarin, hoe staat het er op dit moment eigenlijk voor in Nederland op het gebied van drugscriminaliteit? Ja, dat is nou een vraag waarop ik helaas geen eenduidig antwoord kan geven. En dat zullen meerdere criminologen jou vertellen. Het is altijd überhaupt moeilijk om te zeggen van wat is nou de echte status quo van criminaliteit. Binnen de criminologie wordt dat ook wel het dark number genoemd. Dat is simpelweg de acceptatie dat omdat het zich in het heimelijke of in het geheim allemaal afspeelt, zullen wij nooit helemaal precies weten hoe het nu zit. En dat is niet alleen qua aantallen, maar ook qua ja, wie doen het dan precies allemaal. En wanneer en waarom. Dus dat zijn toch best wel ja, belangrijke aspecten die we nooit helemaal kunnen meenemen. Nou, dat gezegd hebbende, kunnen we wel kijken naar trends, naar cijfers. Bijvoorbeeld van ja, hoeveel jongens of hoeveel meisjes zijn betrokken in een bepaalde soort criminaliteit. En waar dan ongeveer denken wij te zien. Maar je moet altijd voorzichtig zijn met afgaan puur en alleen op criminaliteitscijfers. Ja, want als we kijken naar die trends waar jij het over hebt, wat komt daar dan uit voort? Nou, om een voorbeeld te geven, een week geleden toen werden de drugsvangstcijfers gepresenteerd over die in Tivan in de haven van Rotterdam, maar ook in Vlissingen werden die gepresenteerd. En toen werd gezegd, nou ja, ten aanzien van vorig jaar, gezien 2023 in vergelijking met 2022 zou er een lichte daling te zien zijn geweest qua vangsten. Van iets van 1000 kilo cocaïne minder of zo. En in Vlissingen zou het zich met ik weet niet hoeveel procent hebben vermeerderd. En dat, ja, dat zegt wat dan. Hè, een trend van, ja, omdat het in Rotterdam misschien naar beneden gaat, gaat het dus dan ergens anders omhoog. En dan komt dat mythische voorbeeld of dat mythische van het waterbeddeneffect. Maar goed, ik, om dan een voorbeeld te geven, hè, die cijfers. Ik vind dat een van de meest onbetrouwbare soort cijfers die je kunt hebben. Want er zijn zoveel verschillende soorten oorzaken aan te wijzen voor een daling of een stijging. En die veranderen ook ten opzichte van elkaar. Dus je weet nooit echt eigenlijk helemaal zeker wat hetgeen is dat je doet, of dat nu effect heeft, ja of nee. Ten aanzien van de kilo's die binnenkomen. Wat je wel zou kunnen doen, is bijvoorbeeld wat meer kijken en misschien dat ook prioriteren ten opzichte van de kilo's. Van ja, wie doen het nu en waarom? Mm-hmm. Ja, precies. Want jij geeft dus eigenlijk aan, we hebben eigenlijk gewoon niet zo'n beeld van hoe groot het probleem nou precies is, hoe groot die omvang is. Tegelijkertijd zie ik wel om me heen dat politici zich steeds meer zorgen beginnen te maken. Een aantal weken geleden zei burgemeester Halsema in een opiniestuk in The Guardian bijvoorbeeld dat Nederland, als we niet uitkijken, een narco-staat wordt. Wat bedoelden ze precies met een narco-staat? Even ter correctie, er bestaan wel beelden. Alleen ik zeg daarover dat niet per se even goed is, of misschien zelfs foutief kan zijn om daar geheel op af te gaan. Ja, excuus. Maar om in te gaan op je andere vraag. Zijn we nou een narco-staat aan het worden? Zijn we dat niet al geweest? Zijn we het überhaupt? Femke Halsema is niet de enige, de burgemeester is niet de enige die zich daar zorgen om maakt. In België, Bart de Wever, bijvoorbeeld burgemeester van Antwerpen, heeft een week of twee weken geleden inmiddels volgens mij nog aangegeven dat Nederland dé Europese narco-staat is. In de jaren 90 heeft president Jacques Chirac van Frankrijk Nederland een narco-staat genoemd. Het is een soort van term geworden waarmee een labeling gegeven kan worden aan een land. En de vraag is maar, ja, en dan? Wat weten we dan? Mm-hmm. De angst zit er natuurlijk erin dat het misschien wel net zo gewelddadig zou kunnen worden als verschillende landen in Zuid-Amerika. Ja, het spreekt wel tot de verbeelding, zo'n term. Ja, maar ook dan is dat wel correct. Ik denk dat je meer moet kijken naar wat gebeurt er dan. En als ik bijvoorbeeld een hele problematische ontwikkeling... als ik zie dat er steeds vaker minderjarige jongeren worden ingezet... door de georganiseerde criminaliteit om bijvoorbeeld drugs uit te halen... of bijvoorbeeld om explosieven af te laten gaan. Uh-huh. Of bijvoorbeeld om te spotten. Of bijvoorbeeld om foto's te maken. Ga zo maar door. Dan denk ik, is dat niet aan zich een ernstig gegeven? En maakt het dan nog uit of we dan wel of niet een narco-staat zijn? Ja. Het lijkt ergens in zekere zin, denk ik wel eens... goh, is dat nu een soort van politiek instrument... om een beetje alarmistisch over te komen? Maar goed, ik ben ook een beetje... ik ben de term ook een beetje beu. Ja. Dat kan ik ook wel zo zeggen. Mm-hmm. En als we al een narco-staat zijn... dat is een beetje controversieel gezegd van me... maar dan zouden we wel de eerste zijn. Want het is Nederland die in de jaren 70 heeft besloten... we gaan drugs tolereren. Niet legaliseren, tolereren. Mm-hmm. En als een van de definities van narco-staat is... dat is iets, het is een overheid die wordt gerund op drugsgeld en op drugscriminaliteit... dan zou je dat eigenlijk strikt genomen hè, in de definitie kunnen toepassen... en zeggen van ja, toenertijd in de jaren 70 werd er ook drugs verkocht. Daar kon de lokale economie van profiteren. Dus in zekere zin zou je kunnen stellen... de Nederlandse economie heeft sindsdien eigenlijk al een narco-staat. Ja. Maar dat is natuurlijk niet wat in de verbeelding dan vervolgens... hetgene is wat men in het hoofd heeft. Dus dat laat ook maar weer zien hoe ambigu en eigenlijk niet raak... zo'n concept kan zijn en vervolgens wel toch ingezet kan worden... om een beetje alarmistisch te worden. Ja, precies. Laten we ook even naar de Rotterdamse haven gaan... want ik weet dat jij daar veel onderzoek naar hebt gedaan. Je noemde het net ook al kort, de Rotterdamse haven staat ook bekend... als een echt doorgeefluik voor de rest van Europa. De burgemeester Abu Taleb die pakt de havens hard aan. Eigenlijk anders dan Halsema. Er is in 2023 bijvoorbeeld een record aantal uithalers opgepakt. Die uithalers die jij net ook al noemde. Kan je eerst wel even kort uitleggen, wat is zo'n uithaler precies? Nou, dat is een hele goede vraag. Van wat we weten is in principe via de politie natuurlijk komt dat binnen. En wat er al in havens wordt gezien. Een uithaler in de populaire zin van het woord is een jongere. Veelal jongens. Sinds kort is er ook een eerste vrouw opgepakt. Het zijn meestal jongens, jonge mannen. Minderjarig. Meerderjarig, overwegend meerderjarig, dus geen kind meer. Die wordt geronseld om bepaalde klusjes uit te voeren, waaronder het uithalen van drugs in containers. Mm-hmm. Veelal, maar niet alleen maar met een migratieachtergrond, veelal, maar niet alleen maar vanuit Rotterdam-Zuid, kunnen in Rotterdam ingezet worden, kunnen ook in de Antwerpse haven ingezet worden. En andersom overigens ook. Er kunnen ook jongeren in België geronseld worden... die in Rotterdam ingezet kunnen worden. Dat bleek laatst. Kwetsbaar in zekere zin. Ja. En zeker als je het hebt over minderjarige uithalers... dan denk ik dat we het niet meer alleen maar hebben over daders per se. Mm-hmm. Überhaupt. Maar misschien ook een beetje slachtoffers. En misschien wel eigenlijk geheel slachtoffer. En daarom noem ik ze ook wel eens kindsoldaat. En dat is een term die natuurlijk allerlei soorten beelden ook oproept. Hele jonge kinderen die in verschillende Afrikaanse landen zijn ingezet... om de meest verschrikkelijke dingen te doen. Waaronder het vermoorden van de eigen ouders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn echt verschrikkelijke zaken. Dat zien we hier nog niet gebeuren. Hopelijk nooit. Maar jongeren die moeten uithalen en hun leven riskeren... al dan niet riskeren opgepakt te worden... al dan niet riskeren dat zij zelf of hun familie bijvoorbeeld of vrienden... worden gepakt als ze eruit willen stappen... dan begin je toch een beetje, zou je kunnen afvragen, in hoeverre zijn we niet ook naar een dergelijk leger aan kindsoldaten te gaan hier in Nederland. Ja. Het wegwerpleger van de georganiseerde criminaliteit wordt het ook wel eens genoemd in de literatuur. Ja, want Abu Talib die pakt die uithalers, of zoals jij ze noemt, kindsoldaten, best wel hard aan. Ik kan me ook al voorstellen met het verhaal wat jij noemt, dat dus het risico van een kindsoldaat op de loer ligt, dat het wel goed is dat hard aangepakt wordt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik weet niet of het überhaupt goed is dat het op de manier wordt aangepakt zoals het nu gebeurt. Dus het is niet alleen Abu Talib, er is simpelweg een nieuwe wet, ook wel in de volksmond de uithaalwet genoemd. Uh-huh. Die bestaat sinds 2022 en daardoor is er ook een toename te zien in het aantal jongeren overigens. Dat zie je wel vaker, hè? Dat er een nieuwe wet komt en dat er ineens dan ook inderdaad meer daders... Want wat houdt die wet precies in? Onder andere dat... er was eerst niet zoiets, maar het houdt onder andere in dat in plaats van een kleine boete... volgens mij was €100 voor 2022, omdat je simpelweg ergens was waar je niet mocht komen, hè, op zo'n haventerrein. En als je geen drugs bij je had, dan kon ook niet bewezen worden of je daar niet was om uit te halen of bijvoorbeeld verdwaald was. Ja. Je kunt jezelf afvragen, wat doet iemand van 16 of misschien 20 jaar, tussen de 16 of 20 jaar hier op een haventerrein die hier niet werkt en zonder pasje rondloopt. Dat kan enigszins verdacht zijn, dat snap ik ook wel ergens. En daarom is gezegd, we gaan die wet invoeren, want ze zullen... Als hard gemaakt worden, dat ze dus voor de georganiseerde criminaliteit worden ingemaakt, kan dat makkelijker door die wet gedaan worden in principe. Dat is een beetje het idee erachter. En er kan dus ook een celstraf op worden gelegd. En een stevige boete richting enkele duizenden euro's. En nu zie je wel dat in de rechtspraak al wel een beetje teruggedeinsd wordt voor deze wet. Want het valt nog maar te betwijfelen in hoeverre deze wet nu ook echt rechtvaardig is, in zekere zin. En effectief? Tja, dat ga ik toch weer een beetje flauw doen. Maar wat is effectief? Is het effectief als wij steeds meer jongeren oppakken? Is dat wat we willen? Mm-hmm. Of is het effectief dat we deze jongeren weten op te vangen? Misschien wel weten te weerhouden? Ik ben meer voor dat laatste, maar dat is natuurlijk ook een politieke keuze ergens. Ja. Als dat effectief is, dan zou je kunnen stellen dat we effectief bezig zijn. Ik vraag me alleen wel of dat we goed bezig zijn. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat die jongens die dit werk doen, of meiden misschien ook wel, die dit werk doen, dat ook vaak toch een beetje laaghangend fruit is en dat je daarmee niet per se echt de hogere kern aanpakt. Ja, daarmee kent je terminologie. Laaghangend fruit wordt inderdaad vaak gebezigd als we het hebben over dit soort jongeren. Maar ook over bijvoorbeeld corrupte havenmedewerkers. Een belangrijke speler, maar ook vrij makkelijk, ook redelijk kwetsbaar en vrij makkelijk over te halen, kennelijk. Kijk, alles wat je besteedt aan opsporing en vervolging van een groep mensen. Omdat je die weet op te pakken of in het vizier hebt als politie-institutie. Daar gaan FTE's naartoe die niet naar andere dadergroepen gaan. Dat is niet alleen zo ten aanzien van dadergroepen, maar dat is ook ten aanzien van bijvoorbeeld delicten. Er gaat nu veel meer geld en tijd en aandacht gestoken in drugsdelicten over het algemeen, dus niet alleen uithalen. Dan naar andere soorten vormen van criminaliteit, waardoor soms zaken gewoon niet worden opgepakt. Andere zaken, zedendelicten bijvoorbeeld, of witwaspraktijken door banken. Ja, ik noem maar een paar voorbeelden hoor. Het is ook gewoon een hele simpele organisatorische kwestie van waar gaan we op focussen? Nou, gezien dat... dat er ook politieke keuzes zijn, van waar gaan we op inzetten. We gaan die drugscriminaliteit keihard aanpakken, wordt al jaren geroepen. Tegelijkertijd zitten we ook in een land waar het vrij normaal is geworden om even een lijntje drugs, een lijntje koop te doen. Dus die vraag die blijft wel. Zijn we dan niet een beetje zijn we dan niet een beetje aan achter iets aan het rennen? waarvan we nooit echt erbij zullen komen. Ja. En daarom snap ik ook wel de motivatie om te willen gaan legaliseren. Vind ik ook nog het een en ander van, dus daar komen we zo nog op terug. Daar komen we zeker nog op, ja. Ja, maar ik vraag me überhaupt af of, los van dat we nu wel of niet gaan legaliseren in dit land, zijn we überhaupt goed bezig met de aanpak van dit soort laaghangend fruit? Want moeten we niet gaan kijken naar, meer kijken, laat ik het zo zeggen, naar ronselaars, de recruiters van deze jongeren. En de mensen die daar weer achter zitten, want ook die ronselaars worden aangestuurd. Dus die managementlaag, zeg maar, van de georganiseerde criminaliteit. En misschien dat ook die kopstukken niet eens zozeer heel erg interessant zijn. Misschien een beetje gek gezegd. Maar ja, haal één iemand weg. Kennelijk heeft dat niet zo'n effect op het functioneren van de georganiseerde criminaliteit. En zoals in elke organisatie, middenmanagement, dat is toch best wel een stevige partij. Ja. Misschien dat we daar eens een keer wat steviger over mogen inzetten. En dan ook harder, denk ik. Dus ik denk echt wel, wat dat betreft ben ik wel een beetje punitief, heb ik het idee. Echt geënt op straffen. Maar ik denk ten aanzien van zeker van de jongeren, en misschien ook wel van makkelijk te corromperen actoren, zoals havenmedewerkers, die toch meer preventief, nog meer preventief proberen te weerhouden van dit soort criminaliteit. En op wat voor manier, ik kan het wel misschien een klein beetje invullen, maar ja, ik kan me ook voorstellen op het moment dat je, je kan natuurlijk allemaal programma's opzetten, maar ja, op het moment dat er iemand jou een paar duizend euro aanbiedt voor een makkelijke klus, ja, bied daar maar eens tegenop. Ja, en dan kom je op iets wat wat eigenlijk voor heel voor de hand liggend is, denk ik, voor heel veel mensen in Nederland gelukkig nog steeds. Dan zeg je gewoon, nee, dat doe ik niet, want het is verkeerd om dat te doen. Ja. En kijk, om zo'n mindset bij onze jongeren, al onze jongeren in Nederland te krijgen, ook diegenen die met een ander sociaal-economische status te maken hebben, in toch wel misschien in probleemwijken zijn opgegroeid, waar het allemaal niet zo prettig is als vergeleken met heel veel andere plekken in Nederland, die al een soort van in een kwetsbare positie zitten. Om ook hen weerbaar te maken tegen dit soort verleidingen. Ik zeg wel eens gekscherend, liever uithalen dan vakken vullen. Maar er komt wel neer op van ja, het is ook niet meer echt per se verleidelijk om een legitiem beroep uit te oefenen in Nederland. Al dan niet, je wordt uitgekotst door de arbeidsmarkt. Je wordt gestigmatiseerd. Je wordt verteld dat je er niet toe doet in Nederland. En dan heb ik specifiek over jongeren met een migratieachtergrond. Mm-hmm. Is het dan zo gek dat deze jongeren misschien eerder te verleiden zijn en dus ook daardoor gemanipuleerd worden? Ja. En wil ik nog wel even een nuance maken, want dit zijn vragen die ik heb, hoor. Dus ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat er dan empirisch uitziet. Maar dat zijn wel hypotheses die ik in mijn hoofd heb zitten om te gaan verkennen. Ja, want ik hoor dit en ik denk van, nou, dit klinkt wel dusdanig systematisch. Dat heb je, ja goed, dat ligt misschien ook een beetje voor de hand. Maar deze problemen heb je niet morgen opgelost, zeg maar. Dit heeft heel veel verandering nodig. Nou, kijk, dat is altijd het moeilijke. En vandaar dat ik ook zei, daarom ben ik ook geïnteresseerd in waarom we dingen verkeerd vinden. Er zit er gewoon diepere maatschappelijke problematiek in dit fenomeen van de uithaler. Ja. In het Engels noemen ze dat band-aid policing, dus trekpleister oplossingen via politie en justitie. We zetten hier even een pleister op en dan is het weer even gedaan. Maar hoe het komt dat die wond maar open blijft gaan, daar kan misschien wel eens iets chronisch achter zitten. En chronisch, om de metafoor door te trekken in dit geval, is denk ik toch echt wel verkapte maatschappelijke ongelijkheid in Nederland. Ik denk ook wel verkapte onvrede in Nederland. Mm-hmm. Dat werd 22 november wel duidelijk. Ik denk dat allemaal meespeelt in het proberen te achterhalen van hoe het komt dat dit soort jongeren zich inlaten met de georganiseerde criminaliteit. En ik denk ook ergens dat het daardoor slachtoffers zijn. Dat ze gewoon worden uitgebuit door makkelijk geld. Snel geld. Terwijl ze misschien als ze ja, toch wat meer geaccepteerd zouden voelen. Meer in de maatschappij zouden staan. Mee mogen doen. Om maar even zo plat te zeggen. Mm-hmm. Ook eerder eerder zouden zeggen van, nou ja, weet je wat, heel fijn als ik hier nu even een paar duizend euro op de kop weet te tikken. Maar ik weet ook wel dat het gewoon niet goed is. En dat doe ik gewoon niet meer. Ja, ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen aan Yarine Esky, universitair hoofddocent, zeg ik het nu wel goed geloof ik, bestuurskunde aan de VU en criminoloog, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, Yarine, laten we ook even naar een paar van die vragen gaan kijken, want we krijgen een aantal binnen. De eerste vraag is van Bram, die zegt: hoe kijkt de gast naar series als Mokromafia, waarin drugscriminaliteit min of meer wordt verheerlijkt? Goh, hoe ik daar naar kijk. Nou, ik heb er nog nooit naar gekeken. ik denk dat ik het wel een keer moet doen, want ik krijg deze vragen vaak, ook van mijn studenten. Mm-hmm. Verheerlijking. Ik vind het altijd een beetje een moeilijk woord. Want ik vraag me af of dat de producers van zo'n serie er echt mee bezig zijn om dergelijke vormen van criminaliteit te verheerlijken. Ja. Nou, het spannende wordt wel, ik heb het zelf wel eens gezien, het spannende wordt wel heel erg aangezet. Ja, dat is met alles zo. Ja. In de filmindustrie en in tv maken. En dat is ook überhaupt in de media zo. Je wil je kijkcijfers, je wil je luistercijfers. En criminaliteit is daar een ontzettend mooi iets voor om mensen mee aan te trekken. Want je zit gewoon van 9 tot 5 zit je op je baan een beetje je werk te doen. Je komt thuis. Even iets anders. Even uit het keurslijf. Ja. Of je gaat naar een feestje. Je gaat spannende films kijken. Maar wat wel belangrijk is, en dit is over het algemeen binnen de criminologie best wel een bekend fenomeen, hè, dat criminaliteit trekt aan. Niet alleen omdat het spannend is om het te doen, maar ook omdat het gewoon spannend is om naar te kijken. Al die true crime series. Ik snap het wel. Maar goed, tegelijkertijd, als jij daarnaar kijkt, betekent dat je niet ergens op straat foute dingen loopt te doen. Dat is ook wel weer een theorie. Ook bijvoorbeeld kan ik het ook doortrekken naar agressieve spelletjes spelen. Waarvan ook inmiddels wel onderzoek is gedaan. Dat zegt van, deze jongeren weten juist heel erg goed op te gaan met geweld. Dus ik vind het altijd een beetje, verheerlijking vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Want dat zou betekenen dat bepaalde groepen kijkers of luisteraars van true crime stories daardoor gevoelig zouden worden om criminaliteit te plegen. Dat is een risicovolle aanname, laat ik het zo zeggen. Ja, duidelijk. We gaan ook eventjes naar een vraag van Lily, want die zegt: is drugscriminaliteit, ja, we hadden het er net al een beetje over, is drugscriminaliteit nou iets van alle jaren, of zien we nou dat het de afgelopen jaren of misschien wel decennia echt is toegenomen? Ik weet niet of dat in de geschiedenisles is gedoseerd, maar als je kijkt naar de drooglegging in Amerika, was alcohol ineens verboden. En toen was dat ook in één keer een verboden middel. Daar is de maffia daar toen de tijd ook groot mee geworden. Het is al zo oud, drugscriminaliteit, als dat er drugs is en mensen dit gebruiken. Aan de ene kant willen we het niet. Op momenten, aan de andere kant is het weer helemaal prima. Opium is zo lange tijd prima middel geweest om voorkomen legaal te gebruiken. Cocaïne overigens ook. Het zat gewoon in cola. En nu is het weer verboden, al een lange tijd. En nu gaan we misschien weer richting dat het niet verboden meer is. Maar zodra iets verboden wordt en mensen willen het toch, dan ziet de georganiseerde criminaliteit een kans om daar een businessmodel op los te laten. Ja. Dus ik denk ook niet dat het ooit echt weggaat. Ik heb wel eens een keer in een gesprek. Ik zei van ja, stel die suikertax, die wordt steeds strenger. En we mogen dadelijk helemaal geen ouderwetse cola meer drinken. Omdat er te veel suiker in zit. En toch zijn de mensen die zeggen, ik wil gewoon cola kunnen drinken. Weet je wat, dan gaan we daar een handeltje. Ja, dan ontstaat daar een illegale markt. Ja, dus dat mechanisme, dat wordt ook... Dat doet een dans met wetgeving. Dat is het gewoon. Ja. Ja, duidelijk. Dat lijkt erop alsof het eigenlijk een beetje onoverkomelijk is. Zit je nou te luisteren en heb je ook een vraag? Dat kan. We komen straks weer terug op de vragen. Stel die dan dus vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even heel ander nieuws. Want heb jij dit weekend nog een gaatje in je agenda, dan is het tijd om naar het theater te gaan. Dit weekend is het namelijk het Nationale Theaterweekend. Je kan meer dan 200 voorstellingen bezoeken in theaters door heel Nederland. En een ticket kost maar 10 euro. Zo kan je in uren naar de kindervoorstelling Dikkie Dik en Ik. In Zeewolde hebben we de theatervoorstelling Geen Tijd om te Douchen. En in Winschoten staat cabaretier Ruud Smilders op de planken van Cultuurhuis De Klinker. Ja, voor deze en alle andere voorstellingen geldt natuurlijk maar één regel. Dit is The Show Must Go On van Queen. Dat was natuurlijk The Show Must Go On van Queen. Dit is Vroeg van vrijdag 26 januari. Samen met mijn gast Yarin Eski probeer ik vandaag te bekijken wat er beter kan aan het Nederlandse drugsbeleid. In het afgelopen half uur hebben we het gehad over het drugsbeleid van de grote steden. We hebben het vooral over Amsterdam gehad, maar Rotterdam is ook even langsgekomen. In het komende half uur leg ik nog wat meer oplossingen voor aan onze gast, want de grote vraag is toch eigenlijk, helpt dat legaliseren van drugs nou? Of moeten we onze hel zoeken in internationale samenwerking en moeten we het misschien wel streng aanpakken? Nou, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, Yarin, ben je weer bij ons? Hallo? Hoor je me? Ja, ja, nu hoor ik je wel. Ja. Goed dat je terug bent. Laten we het even hebben over het legaliseren van drugs. Want veel progressieve partijen als GroenLinks en D66 willen drugs als bijvoorbeeld ecstasy gaan legaliseren. En Femke Halsema zei gisteren dus ook dat ze zelfs cocaïne wil gaan legaliseren. Ja, even algemeen, hoe kijk je naar dit soort voorstellen? Nou, ik zal even beginnen bij een interessant voorval. Ik ben ooit eens een keer gevraagd door het NOS om hierop commentaar te geven vanuit mijn onderzoek in de haven. Mm-hmm. En toen zei ik van, goh, als we gaan legaliseren hier in Nederland, dan wordt het vrij makkelijk voor de georganiseerde criminaliteit om hier prima legitiem drugs te halen en vervolgens alsnog de grens over weet te brengen, bijvoorbeeld naar België, waar het dan alsnog illegaal zou kunnen zijn. Nou, gezien de actualiteiten, stel we zouden hier in Nederland gaan legaliseren dit jaar, dan denk ik niet dat in België gevolgd wordt. Zeker niet met burgemeesters als Bart de Wever. Uh-huh. Daar werd ik toen op gequote. En sindsdien ben ik, ik zag vooral een probleem. Uh-huh. En sindsdien heb ik mezelf toch een beetje moeten uitleggen aan de media, omdat ik daarvoor benaderd werd van een conservatieve gedachte of een conservatieve problematisering. Want in principe ben ik eigenlijk als burger ben ik gewoon voor legalisering. Ik ben zelfs voor totaal legalisering. Dus alle drugs overal tegelijkertijd. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ergens een utopie, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat je op die manier in ieder geval dat doorgeefluik effect, zeg maar, ja, enigszins kan voorkomen. Ja, dat gezegd hebbende, ik denk wel dat je moet legaliseren omwille van het feit of het idee dat drugs een ding is. Het is niet goed, het is niet kwaad, het is iets wat al heel lang bestaat. Mm-hmm. Ik denk dat je veel meer moet kijken naar wie kan wanneer wat gebruiken en waarom. Die waarom-vraag, je zou denken dat is heel erg voor de hand liggend, maar die is nog niet heel erg, antwoorden daarop zijn nog niet heel erg duidelijk, denk ik, op dit moment in ieder geval voor beleid. Dus waarom gebruiken mensen nu drugs als zij om 4:00 middags eventjes lekker een happy hour willen doen en denken, nou, een lekker lijntje erbij. Waarom doen mensen dat nou? Mm-hmm. Doen ze dat inderdaad om die jongeren te laten ingezet worden door de georganiseerde criminaliteit, zoals die posters in Rotterdam een beetje zouden vertellen. Jouw lijntje is zijn dood of zo, hè? Ja. Die campagne. Ik denk niet dat de gemiddelde kookgebruiker daar de hele tijd bij stilstaat of bij hoeft ontstaan overigens. Ik vind ook het vingerwijzen naar de consument, denk ik, een ontzettend belerende benadering. Je zou ook kunnen zeggen dat die bewustwording, ik bedoel, ik ben zelf jong, ik zie in mijn omgeving ook dat er veel drugs wordt gebruikt en ook dat het dus inderdaad ontzettend genormaliseerd is. Ik heb soms ook wel het idee dat we daar eigenlijk helemaal niet bij stilstaan op het moment dat drugs gebruikt wordt. Dus in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen van, ja, het is wel goed dat je weet wat je neemt en wat daaraan kleeft. Ja, kijk, het is sowieso ten aanzien van wat je neemt heel erg goed te weten wat het is. Want er zit natuurlijk een gevaar in. Hè? Er zit ook gewoon heel veel slechte drugs, omdat het niet gecontroleerd wordt. Het is niet, er is geen staatsbedrijf of een instantie, mm-hmm, die dit met de juiste waarborgen goed controleert. Dus daarvoor is het zeker al een idee om het te legaliseren of beter te reguleren. Er zit wel een verschil in die twee woorden. Maar ja, tegelijkertijd, het is ook gewoon zo normaal geworden. En daarnaast, er zijn allerlei soorten argumenten trouwens op te voeren om het te legaliseren. Ecstasy zou minder schadelijk zijn dan alcohol, is al eens gebleken. Ja, en andersom, ja. Als we dan inderdaad bepaalde drugs wel illegaal willen houden. En alcohol is schadelijker dan ecstasy. Waarom criminaliseren we dan alcohol weer niet? Ja, dat is dan weer een moeilijk verhaal. Of tabak, wat ook zorgt voor allerlei soorten hart- en vaatziekten. Ja. Ja, dat is dan ook weer moeilijk. Dus ergens, als je er echt gewoon even heel erg goed bij stilstaat, even een stap terugneemt, dan zie je zoveel hypocrisie rondom het hele drugsdebat. Ja. In zekere zin is koffie ook een drugs. Als jij heel de week lekker koffie drinkt, en dat doe ik nogal eens, want zeker als je zo vroeg moet beginnen. Dan zeg ik op een zaterdag, even geen koffie. Mm-hmm. En dan krijg je al afkikverschijnselen. Dan krijg je al een beetje hoofdpijn. Nou, goh, wat zegt dat dan, weet je wel? Dus het is ook best wel van waarom de ene drugs wel en het ene middel wel en het andere middel niet. Ja, precies. Ik snap dat verhaal, maar ik zit ook wel te luisteren. Want ik heb het idee, zeg maar, ik denk dat jij best wel veel verantwoordelijkheid bij de consument legt. Van de consument weet zelf, die moet dat zelf bepalen. En we moeten niet naar een soort betutteling gaan. Even vrij vertaald. Ja. Je kan denk ik ook wel zeggen van ja, waar ligt in dat opzicht die grens? Want je hebt natuurlijk bepaalde drugs en misschien niet eens per se ecstasy. Maar als we kijken naar verder cocaïne of misschien wel nog verder iets als heroïne, wat ontzettend verslavend is. Waar leg je in dat opzicht dan de grens? Nou kijk, de grens wordt niet bepaald door de drugs. Die wordt bepaald door hoeveel verantwoordelijkheid men kan nemen. En waar en hoe. En kijk, MDMA bijvoorbeeld, dat is een ook niet zo'n schadelijke drugs als heroïne. Of die zombie drugs, hè, echt die verschrikkelijk verslavende drugs. Maar toch, als we denken aan MDMA, ja, dat is echt niet, dat mag je echt niet zomaar legaliseren hoor. Maar waarom niet? Het wordt al toegepast in bepaalde traumabehandelingen bijvoorbeeld. Ja. Morfine, dat is echt stevig. Mm-hmm. Wordt gebruikt bij patiënten die pijn lijden. Dus ook die hele harde drugs. Ook daarvan zeg ik van misschien, dit is echt best wel controversieel wat ik nu ga zeggen, hoor, maar misschien dat er in bepaalde gevallen een hele goede reden is om ook heroïne te gebruiken. En ik zeg dit niet als drugsexpert overigens, maar ik zeg dit als meer een soort van filosofie erover van hoe komt het dat we alsnog dan wel één drugs echt super het kwaad vinden en het andere niet. Terwijl we niet eens weten wat de toepassingen zouden kunnen zijn. Misschien moet je inderdaad, we moeten geen alcohol drinken achter het stuur op, want dat kan brokken veroorzaken. Maar misschien dat er oppepdrugs zijn die juist achter het stuur zitten zouden verbeteren. Mm-hmm. Kortom, waarom gebruikt men drugs? Is dat om even uit te schakelen, omdat men het gewoon druk heeft? Is dat om juist lekker door te gaan op een feestje? En wanneer en hoe? Ja. En hoe kun je dat? Ik vind dat soort vragen vele malen belangrijker om leidend te laten zijn in beleid dan de drugs aan zich. Ja. Dat klinkt ook eigenlijk, als jij het zo zegt, klinkt dus die drugs aan zich eigenlijk bijna als een soort symptoombestrijding. Nou, het is gewoon een beetje hypocriet. Ik denk niet, kijk, we gaan dan uit van er wordt uitgegaan van schadelijkheid, hè, van drugs. Wat jij zegt, ja, heroïne is toch echt wel verslavender? Ja, dat is misschien daardoor ook schadelijker. Mm-hmm. Maar je kunt je ook afvragen van, maar wat nou als microdosing van heroïne kan? Ja, ik denk dat misschien ergens wel mogelijk zou kunnen zijn. Alleen dat moet wel onderzocht worden. En dat moet ook op grote schaal onderzocht kunnen worden. Ja. En zolang het in de illegaliteit blijft, wordt dat lastig. Ja. Dus ik vind ook en dat is ook een beetje waar dat congres vandaag volgens mij een focus op zal leggen. Van hoe gaan we nou slim legaliseren en niet zomaar wat doen. Dus ik denk ook echt wel dat er genuanceerd over gesproken zal worden. Mm-hmm. Over welke drugs wel, wanneer niet, wanneer wel. Dat is best wel een goede stap. Ja. Tegelijkertijd, we hebben het ook al heel lang over drugs legaliseren. Het drugsdebat, dat bestaat al langer dan bepaalde drugswetgeving volgens mij. Misschien moeten we het ook maar gewoon eens gaan doen. Ja. En het aandurven. Want als ik naar jou luister, dan denk ik ook, ja, dat zeg maar die internationale samenwerking, als ik dat in jouw verhaal hoor, volgens mij is die heel belangrijk. En in een ideale, utopische situatie zou je dus overal ter wereld precies op hetzelfde moment legaliseren en dan zou je het probleem oplossen. Nou, we weten denk ik allebei, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar sowieso, die internationale samenwerking, ja, Halsema neemt natuurlijk best wel nu nog een controversieel standpunt in. Die is voor verdere legalisering van bijvoorbeeld ook cocaïne. Maar bijvoorbeeld haar collega's, Abu Taleb en De Wever, die denken daar heel anders over. In hoeverre is het überhaupt realistisch om internationaal samen te werken? Ligt eraan op waarop je precies wil samenwerken. Ik denk dat het best slim is dat de havens van Europa samenwerken. Ze spreken ook wel over de Haveren-Hamburg Range, waarin ook Vlissingen en Amsterdam en Rotterdam met hun havens vallen. En Antwerpen en zo. Die wisselen al wel informatie uit met elkaar op zeker niveau. Maar daar misschien nog wat stevige samenwerking om in ieder geval criminaliteit aan te pakken. Of het nou drugscriminaliteit is, of mensensmokkel bijvoorbeeld. Of flora en fauna smokkel. Er wordt meer gesmokkeld door de havens dan alleen drugs. Dat was alleen maar toe te juichen. Maar samenwerking ten aanzien van drugsregulering of legalisering. Dat wordt wat lastiger als één burgemeester zegt van absoluut niet. Dat is een zwaktebod. Ja. En de andere burgemeester zegt van wel. En dan ook nog eens binnen hetzelfde land. Twee landen die naast elkaar liggen. Dus dat wordt lastiger, denk ik. Het is helemaal niet zo gek wat burgemeester Halsema zegt. Sterker nog, Kofi Annan, die zei dat al in 2008, van wat ik me kan herinneren. Want wie is dat ook alweer? Kofi Annan, dat was voormalig VN-secretaris-generaal. Oh ja, ja. Toch best wel een belangrijke figuur, prominent. En die zei, ja, de war on drugs is aan het falen, of is misschien al wel gefaald. Misschien moeten we daar wat efficiënter en wat realistischer mee omgaan. Uh-huh. En dat zijn eigenlijk hele voorzichtige uitspraken voor. Misschien moeten we sindsdien al wel richting legalisering gaan op mondiaal niveau. Probeer dat maar eens voor elkaar te boksen. Wat natuurlijk wel gek is, is dat Nederland wordt ingehaald door verschillende landen. In welk opzicht wordt ingehaald? Qua legalisering. Dus ja, verschillende precies. Staten in Amerika. Zwitserland waar geëxperimenteerd wordt. Duitsland wat productie wil gaan legaliseren ook. Als je dan wil samenwerken, zowel ten aanzien van de aanpak van drugscriminaliteit als reguleren, al dan niet legaliseren van drugsgebruik. Dan moet je dat ook enigszins in harmonie doen met elkaar. Want laten we ook eventjes kijken naar de landelijke politiek. Want Halsema die wil dus graag verdere legalisering. Ondertussen zijn er nu vier partijen aan het formeren die alle vier, geloof ik, voor een hardere aanpak zijn op het gebied van drugscriminaliteit. Hoe kijk jij naar het feit dat die partijen nu aan het formeren zijn? Maak jij je daar zorgen om? Als we naar Amerika moeten kijken als voorbeeld. Die war on drugs en tough on crime retoriek. Die vooral lekker electoraal het goed doet. Grenzen dicht. Amerika weer voor de Amerikanen. Geen criminaliteit meer. Dat hoor je hier ook. En ik vraag me af in hoeverre dat eigenlijk van enige intelligentie voorzien is. Ja, want hoe komt het dan toch dat zo'n verhaal dan toch zo erg blijkt aan te slaan? Terwijl we eigenlijk, volgens mij, van alle dingen die ik lees, wordt eigenlijk overal gezegd, die war on drugs, jongens, zoals we dat nu doen, dat werkt helemaal niet. Maar toch lijkt het alsof dat wel de manier is wat bij de meeste kiezers in ieder geval aanslaat. Ja, nu zeg je, nu maak je een hoop aannames. ik weet niet hoe ik daar echt een heel helder antwoord op moet geven. Maar ik denk ook dat dat, een kort eenduidig antwoord op moet geven. Want dat bestaat niet, dat antwoord. Het is de criminaliteit, de georganiseerde criminaliteit, zou doorweven zijn in de Nederlandse maatschappij. Dus niet alleen jongeren met een migratieachtergrond, die natuurlijk dan koren op de molen zijn voor partijen, voor bepaalde partijen. Maar het is breder. Het zijn ook heel witte boorden, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Het zit in de wijken, het zit in het onroerend goed. Als deze partijen die dan nu aan het formeren zijn, zo graag zo hard de criminaliteit willen aanpakken, dan zouden ze misschien vooral heel erg hard de maatschappelijke factoren erachter moeten aanpakken. Dus de ongelijkheid in het land, waardoor mensen in de criminaliteit kunnen belanden. De onvrede. En juist niet die ongelijkheid en die onvrede voeden. Want dan zijn ze in zekere zin, en dan theoretisch gesproken, ik druk me hier voorzichtig uit, dan zijn ze in principe alleen maar meer redenen aan het creëren om nog meer structureel bepaalde groepen mensen in de criminaliteit te doen laten bewegen. Zo zeg ik het volgens mij heel erg voorzichtig en genuanceerd. Maar dat is wel dat is waar ik vrees voor heb. Mm-hmm. Ik hoop ook niet dat het uitkomt. Ik hoop ook niet dat ik gelijk krijg. En ik hoop ook niet dat ik het empirisch zou kunnen gaan bewijzen over een paar jaar. Nee. Ik heb trouwens ook het idee, nu we het hier dan zo over hebben, dus aan de ene kant hebben we partijen landelijk zitten die toch voor een hardere aanpak pleiten. Aan de andere kant hebben we Halsema die juist voor een legalisering pleit. Ik heb het idee alsof de twee partijen steeds verder uit elkaar komen te staan met wat de potentiële oplossing is. Dat kan me voorstellen dat het voor jou moeilijk is om dat in te schatten, maar heb je dat gevoel vanuit jouw werkveld ook, dat die aanpak steeds verder uit elkaar komt te liggen? Je bedoelt met partijen, lokale en nationale politiek? Ja, bijvoorbeeld. Ja, in dit geval wel. Volgens mij was het burgemeester Halsema zelf die ook in het FD-artikel zei dat als je met de politiek meewaait, dat je nooit tot een oplossing lijkt te komen. Ik pin me daar niet op vast hoor. Maar iets in die krant zei ze. Nou, ik vind dat best wel, ik vind dat wel dapper als burger, nogmaals, dat je niet meegaat in bepaalde retoriek die nergens op gebaseerd is. En die bij wijze van bijvoorbeeld al niet wil denken aan legalisering. Ik vind dat best dapper. Tegelijkertijd op het internationaal toneel krijgt ze best wel wat bijval. En doet ze eigenlijk in vergelijking daarmee zegt ze helemaal niet zoveel geks. Nee. Dus ja, ik denk dat het eerder de nationale politiek die een beetje achterloopt. Maar misschien ook wel bewust. Want electoraal belang. Ja. Ik denk dat de harde aanpak niet voor de Nederlandse maatschappij de vruchten gaat afwerpen. Maar wel voor de politici die hiermee dingen mee willen verkondigen. Maar goed, dit is mijn visie als kiezer, als stemmer. Daar zit wel een verschil in. Ja, dat snap ik. We horen je als kiezer. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Dat kan nog net, dus stel die vooral in de NPO Radio 1-app. Laten we ook eventjes naar die vragen gaan. Want een vraag van Jaap, die gaat eigenlijk over het feit, die zegt, we lezen vaak in het nieuws dat er een enorme drugsvangst is gedaan. Vaak gaat het echt om heel veel kilo's cocaïne. Nou, dat heeft een straatwaarde van miljoenen vaak. Toch is er eigenlijk geen product wat zo niet onderhevig is aan inflatie als drugs, als cocaïne bijvoorbeeld. Kunnen we dan dus eigenlijk stellen dat zo'n drugsvangst eigenlijk helemaal geen verschil maakt? Ja, ik, Ik heb best wel wat opmerkingen gemaakt naar aanleiding van die drugsvangsten. Waaronder ook dat ze inderdaad een soort van trend laten zien in wat er gevangen wordt. Niet een trend in wat er binnenkomt. Want inderdaad, die stabiliteit van die drugsprijs, dus de 53 euro volgens mij, die is al jaren zo. Dat zou een indicatie geven dat er toch evenveel drugs blijft binnenkomen, ondanks meerdere vangsten of zo. Of goed. Maar al zouden we gaan kijken naar waarom worden. Hoe worden die vangsten nou? Hoe komen die nou tot stand? Hè? Mm-hmm. Dat is met het goed voorwerk. Dus risicoanalyses. Wat weten we? Wat krijgen we binnen? En wat krijgen we binnen houdt ook in wat krijgen we binnen aan anonieme tips. Nu weet ik van mijn eigen onderzoek met douane, politie en private beveiligers in de haven van Rotterdam, dat er wel zorgen, dat was in 2010 en 2016, dus dat is alweer even geleden hoor. Maar toen werd er wel gezegd van ja, kijk, soms krijg je wel eens tips binnen en die zijn zodanig specifiek dat je zelf kunt afvragen van goh, hoe weten mensen dit? En dan is wel vrij vaak het idee daarbij dat misschien een rivaliserende bende zou zijn. Ja. Die via informatie heeft gekregen over een bepaalde lading die binnenkomt. Of misschien de bende zelf, om een soort van afwijklading binnen te krijgen, waardoor de bigger fish er wel doorheen komt. Dat kan allemaal mogelijk zijn overigens. Ja. En als jij vangt in containers, want er wordt ook wel eens gevangen onder water. Hè? Dus die drugstorpedo's die aan schepen worden vastgemaakt ergens in Zuid-Amerika en dan in bijvoorbeeld de Rotterdamse of Antwerpse haven los worden gemaakt. Gebeurt ook. Dat zijn kleine hoeveelheden overigens. Maar je kunt ook denken aan scheepspersoneel wat in jassen drugs meeneemt. Dat is al zo oud als we weten. Dus op in bananen, of er zijn allerlei soorten manieren, tactieken om drugs binnen te brengen. Dus die drugsvangcijfers, nogmaals, die vind ik nou niet echt bepaald betrouwbaar. Sterker nog, ik denk dat het een van de meest onbetrouwbare cijfers is die waarop je beleid en inzet zou moeten bepalen. Dat vind ik. En ik ik weet niet of de politie en justitie daar zelf over denkt. Nee, dat weet ik ook niet. Maar om de vraag nog een keer te herhalen, zeg maar, op het moment dat er dus bijvoorbeeld 1000 kilo cocaïne gevangen wordt, dat betekent voor de globale markt betekent dat dus eigenlijk niet zo heel veel. Nou, je zou jezelf kunnen afvragen in hoeverre dit soort verliezen niet worden meeberekend in het businessmodel van de georganiseerde criminaliteit. Ja. Dat vind ik echt een heel interessante vraag. Ik weet niet of ik er ooit zo achter kunnen komen. Want het zou betekenen dat ik ofwel toegang zou moeten krijgen tot heel erg geheime data, ofwel met de mensen zelf die die businessmodellen maken. Ja, een carrière switch. Ja, maar misschien dat ik dan er niet levend uitkom. Dus ja. Dat blijft ook een moeilijkheidje met het onderzoek doen naar dit soort vragen. Ja, we zijn bijna aan het einde van het uur. Ik vroeg me nog wel, stel jij mag alle beleidsmakers en politici een advies geven als het gaat om de aanpak van drugscriminaliteit. Nou, ik kan me voorstellen, dat kan bijna niet in 1 minuut. Ik ga je toch vragen om een poging te wagen. Wat is nou het belangrijkste wat ze mee moeten nemen? Probeer te letten op latente uitkomsten van je beleid. Dus op ongewenste, op cobra-effecten zoals dat heet. Dus dat je, als jij beleid gaat maken en dat leidt tot hetgene wat je juist probeert te bestrijden. Dan ben je niet goed bezig. En er zijn manieren om dat een beetje in kaart te krijgen. En ja, luister naar de wetenschap. Blijf ook moeilijke vragen die worden gesteld, blijf die ook in oogschouw nemen. En ga ook daar onderzoek naar laten doen. Ja. En probeer zo'n holistisch mogelijk perspectief mee te krijgen. In ieder geval lokaal in Amsterdam is daar ruimte voor, gelukkig. Ja. Dus dat is hoopvol. En stel, Wilders die luistert nu mee en die denkt, goh, die moet ik hebben, en die belt jou nu om minister van Justitie en Veiligheid te worden. Ga je dan ja zeggen? Nee, dan denk ik dat hij en ik een heel ander gesprek zouden hebben. Maar nee, dat. Ik ben een wetenschapper en dat blijf ik ook graag. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Jarien Eski. Universitair hoofddocent bestuurskunde aan de VU en criminoloog. Ja, bedankt voor het gesprek en fijn dat je met ons jouw dag wou beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 26 januari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit mijn collega Jan van Poppel, die net een prijs heeft gewonnen, de Macroni Award. Dus gefeliciteerd, Jan. Die zit hier met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur.